Dobiegłam, dobiegłam, dobiegłam, byłam za szybą. Za szybą byłam, wręcz serce. A my dzisiaj nadajemy z cudownego studia, o którym wam muszę opowiedzieć. I o tym studio L4, które jest po drugiej stronie jakby programu trzeciego na Myśliwieckiej. Już opowiadałam wielokrotnie, bo czasami nam się udaje tutaj stąd nadawać. I to jest studio, które ja absolutnie kocham miłością przeogromną, bo czuję się jak w naszej fajnej takiej starej trójce, bo są panele drewniane, delikatne światło i człowiek tak czuje się radiowo. Jest pięknie. Dobrze, tam tararam, bez sygnału, bo nie mamy na to czasu. Już w ogóle jesteśmy spóźnieni, za dużo muzyki jak zwykle, a ja dzisiaj wyjątkowo za dużo rozmawiam do was. A teraz już wiemy, że nowy album Tula całkiem niedługo może rzeczywiście ujrzy światło dzienne i będzie można go posłuchać, jeżeli właśnie wyszedł nowy album A Perfect Circle. We'll be right back. Perfekt, córką. The Doomed, tak naprawdę ten utwór już znamy od zeszłego roku, od października, bo wtedy była premiera pierwszego singla do tego nowego albumu. I The Elephant, taki jest nowy tytuł czwartego studyjnego albumu A Perfect Circle, pierwszego od 14 lat, co naprawdę oznacza, że Miner w końcu wszedł do studia i wrócił do tworzenia muzyki nie tylko na koncerty, ale też do nagrywania. I ten album jest bardzo wyjątkowy na Perfect Circle. W tej chwili mogę do was rozmawiać przez 2 minuty, ponieważ DLB, czyli ten utwór, który w tej chwili jest na antenie Trójki, jest instrumentalny. Bardzo delikatny, bardzo stonowany w całości album Perfect Circle. The Doomed jest tak naprawdę chyba najostrzejszym utworem, ale dobrze, już zagadywać nie będę. A Perfect Circle, Eat the Elephant. No, oh, ależ piękny album. Ależ jak ja się cieszę, że w końcu mamy nowy album. I możemy posłuchać Maynarda. Premiera jest tak naprawdę dopiero jutro, więc bardzo przedpremierowo. A Perfect Circle, Eat the Elephant. Like a pen. feathers. My tu kombinujemy, jak tu zmieścić całą resztę muzyki, a tu pani Alinka nacisnęła ten kompakt, który właśnie nam gra. Dobrze, to zróbmy ten piąty utwór. On taki ładny. Perfect Circle. Get the lead out. To już go zagrajmy od samego początku. Na trzecim kompakcie piąty utwór przecież być powinien. Grał przed chwilą. Bardzo ładnie nam grał przed chwilą. Dobrze, do końca audycji zostało nam... O, gra! A jednak... No dobrze, może nam się... Teraz to dopiero nam się problem zrobi. Za dużo muzyki, za mało czasu. Shit. Perfect Circle, Eat the Elephant. Nowy album Perfect Circle. A co tak siebie dziwnie słyszę nagle? Nie wiem. Ach, mikrofon mi się prze... O, teraz siebie słyszę dobrze. To jeszcze raz. Perfect Circle, Eat the Elephant. Nowy album Get the Lead Out, czyli ostatni utwór z odsłuchu dzisiejszego. Udało nam się odsłuchać prawie dwukrotnie, zupełnie przez przypadek. Trudno, tak bywa. Thor Lundvall i nowy album Dark Place. Za moment pojawi się też Sons z dwoma utworami z nowego albumu Felt. Sonlux będzie na prawie do usłyszenia. Miała nam się Abi pojawić, ale już nie zmieści nam się muzycznie, więc będziemy odsłuchiwać Abi za tydzień. Może od niej po prostu zaczniemy. Patrzę na zegar. 27 minut. 27 minut do drugiej. Jeszcze mamy bardzo dużo czasu. Thank you. Czwarty studyjny album rewelacyjnej kanadyjskiej grupy Sans. Oczywiście Secretly Canadian, wydany jak zwykle, co bardzo mnie cieszy. To Control, a teraz Materials. Ale wszystkim w głowie zawsze będzie już siedzieć Music Won't Save You, prawda? Album Felt, Sans. póki wiem. Sans Control i Materials z nowego albumu Felt. Tak mówiłam o Music Won't Save You. No przecież ukochany nasz utwór. A teraz Park Sia, która pochodzi z Korei. Przepiękny, ale naprawdę przepiękny i bardzo trudny album do przesłuchania, Communion. Polecam w całości jeden utwór na dziś. Może za tydzień będzie więcej. prosto z południowej Korei, artystka Park Tsia. Communion, przepiękny album stworzony na oryginalnych instrumentach, tradycyjnych instrumentach koreańskich, do przesłuchania dla osób zainteresowanych muzyką troszkę inną niż ta na co dzień. Son Lux? Prawie do usłyszenia. In every season, songs fill up your lungs, and all the melodies, oh, and all the melodies. Unlucky to be. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Tak na wyciszenie teraz będzie Aquatic z nowego albumu Son Luxa, Brighter Wounds. On już jest przesłuchany od deski do deski po ciemnej stronie mocy, ale do tego albumu należy wracać. Lista utworów na stronie słuchaczy po audycji csm.info.pl i zapraszam raz jeszcze na naszą grupę i stronę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Dobranoc. It's time to find a clearing to wrestle in the dark. Then maze among the lights, see the notes that emerge in the face. It's time to quit the race. Carry nothing forward, for we owe it to ourselves to bury yesterday, leave it quaking in the earth. If we don't know what we're speaking, and we are not who we've been, how will we be in the womb? We may all begin aquatic, but we leave only dust from our bones. Through the fire for our home.